har slagit in sig själv som att hon ska gå. Men det har inte han. Men då antar jag att hon skulle inte lägga in sig själv om hon inte skulle gå.